www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ بیان کا یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے. ماشاء اللہ آپ حضرات بغور سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمل بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر دوام عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ اس وقت سمجھنا پر عمل کر رہے ہیں. سنا ہم نے، ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پہلے بھائی سما ہوتا ہے، سننا، اس کے بعد اتانا. جب سنو گے نہیں تو اطاعت کیا کرو گے؟ قوم یہ نہیں سمجھ پا رہی. سمجھانا بہت آتا، سنا ہم نے اور اطاعت کیا. اس پر مستقل کلام فرماتے تھے. خود میں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات کہ سما کا مستقل اللہ تعالی نے امر فرمایا، اسمعوا، سنو. جب سنو گے جبھی تو عمل کرو گے. پہلے تو سما ہی ہوتا ہے، پھر حفظ ہوتا ہے، پھر فہم ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے. موافقات میں سمع اول درجہ ہدایت کا کیا ہے؟ سما. سمع اس پر اطاعت بھی کب ہے؟ سما سنا اس نے اور اس کے دماغ میں محفوظ رکھا، پھر اس کو سمجھا کیا چیز ہے، اب اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے. یا نام شادی نے لکھا ہے غالباً موافقات میں کہ عمل کا درجہ چوتھے میں ہے. سمجھنا ہوتا نا اس کے درمیان میں بھی ہے. آپ سنیں گے کیا سنا بھائی؟ یہ سنا، تب اس کے بعد سمجھتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے. ہم لوگ ایسے سمجھنا کا چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے رہا سب لوگ اتانا پر بھی عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں بطور امتحان کے ہم ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ رمضان کی جب پہلی تاریخ ہوئی جب ہی ہم نے کہلایا کہ تراوی بعد مولانا کوئی بیان کر دیا کریں، عبداللہ عبداللہ سے کہا تاکہ ہم لوگ یہاں کرناٹک میں بیٹھ کے سنا کریں. آپ نے کہا یاد ہے، بہت اصرار سے. اب میری طبیعت اس سے گھبرا رہی تھی، حالات ایسے تھے کہ بیان کرنے کوئی سوال ہی نہیں. 15 دن ٹارگیٹ کی بات نہیں مانا، 16 دن سے شروع کیا، آج تک جاری ہے. آپ کو سوال نہیں، یہ کہتے رہے کہ ہم دور سے کیسے ہم مولانا کی تقریر سے مستفید ہو، کیسے ہم لوگ عمل کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا خیر 15 رمضان سے شروع ہوا. اور کبھی کہا نہیں آپ سے، نہیں آج آپ کو دیکھ کے اس میں پہلے سے آیا، وہ سلسلہ چلا رہا ہے، کبھی شاید ناگا نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، مجھے بھی بیان کرنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی سننے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. پھر رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے تیاری کرتے تھے، شعبان آ گیا. جب کوئی چیز بڑی آنے والی ہوتی ہے تو اس کے لیے تیاری بھی بڑی ہونی چاہیے. رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق دے. جب چاند ہوتا تھا رمضان کا حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب اس کو دیتے تھے مناجات مقبول. جا کے خان کا کر ان سے پوچھو کہ کس کو چاند دیکھنے کی دعا یاد ہے. اکثر ایسے ہی ہوتے تھے, چاند دیکھو گے برکت مانگو گے پورے مہینے کی برکت ملے گی, آفیت مانگو تو آفیت ملے گی. متنبع کرتے تھے شروع ہی سے اس کے لیے مستعد ہو جاؤ. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا, بہت زبردست خطبہ, قد اغلکم شہر عظیم, تو بس شہر عظیم نے سایہ ڈالا ہے, شہر عظیم نے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو شہر عظیم فرما رہے ہیں, اس کے احکام بھی بنائے بتلائے, اس کے فضائل بھی بتلائے. اللہ تعالیٰ ان تمام احکام پر عمل کی توفیق بھی فراہم فرمائے اور فضائل بھی حاصل فرمائے, عمل بھی حاصل فرمائے, اس سے اللہ اپنا قرب و قبول عطا فرمائے. رمضان شریف بہت سے لوگ بہت قدر کرتے ہیں, ہمارا ایک ایک خط پا شریف کتنا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو, مشقتوں کو, ریاضتوں کو قبول فرمائے اور اپنے قرب و قبول سے نوازے. یہ ہے فرما رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعبد الله على حرف وإذا أصابه خير اطمأن به وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. آیتی کتنی اہم ہے, ایماندار کو اس مضمون میں بہت ہوئی چیز پر نازل نہ ہو یہ آیت بس ہے. جو چیز بہت ہوئی فوت ہوئی مل گئی اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی چیز نہیں ملی راضی رہو اس پر. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تقدیر, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے تم کو ملے گا, جو نہیں ملا راضی رہو اللہ پر کہ اللہ کی مساعد یہ ہے کہ نہیں ملی. بہت یعنی بادہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے, عام طور سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں. یعنی بادہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے, اگر اس کو کوئی مال مل گیا تو مطمئن ہو جاتا ہے, بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کر دی, عنایت فرمائی ہے. ٹھیک, یہ بھی ایک, مگر آگے والا کیا ہے, اگر کوئی آزمائش لگی تو الٹے منہ لوٹ جاتا ہے. ٹوٹے میں پڑا یہ شخص دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ کھلا ہوا خزانہ معلوم ہوا کہ انسان کو کوئی چیز ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے, نہ ملے تو اس کی وجہ سے اللہ سے بدزن نہ ہو. سمجھے کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ تھا, بہت اہم مسئلہ ہے. لکھا انہوں نے کہیں کہ آدمی دو چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہے, ایک تو روزی کے بارے میں, روزی کے بارے میں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی کا بہت بیان کیا ہے, اور قیامت کے بارے میں. روزی کا مسئلہ اہم, اور قیامت کے اعتقاد کے بارے میں. کہتے ہیں یہ دہریہ قیامت کے ملکی ہے, اور مسلمان بھائیوں نے بھی بہت سے اختیار کر لیا تھا, اکثر سربراہان مملکت اسی میں گئے. ایک ساتھ تھے جو چلے گئے بری طریقے سے, انہوں نے کہا جب سلطنت ملی کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا, یہ کہا. دہریت کیا ہوا, حشر نام نہیں لیتا, حشر کیا ہوا, کیسے نکالے گا ملک سے. یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بے ادبی کرتا اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دکھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں دین پر قائم رکھے, اور سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ایمان اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان, مگر رسولوں پر ایمان اور قیامت کے دن پہ ایمان. آخرت کے تین اہم عقائد یہی ہیں: اللہ پہ ایمان، اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ، اور تیسرا قیامت. زیادہ منکرین قیامت کے ہوئے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ لا اقسم بالقیامۃ فرمایا، پوری سورہ قیامت کے بارے میں، قیامت کا ذکر بار بار کیا. انہوں نے کہیں لکھا یا نہیں لکھا ہے، کہیں لکھا ہے کہ دو چیزوں میں امت بہت پریشان رہی ہے، قیامت کے بارے میں اور رزق کے بارے میں. یہ پوری کتاب میں قیامت کا ذکر ہے اور رزق کا بیان ہے، پوری کتاب میں اس میں قیامت کا ذکر بار بار ہے، قیامت کا یقین اللہ تعالیٰ اصل فیصلہ ہے، قیامت آئے گی. ادھر شمس کو برت وہی دن چنانچہ سب صورت قیامت کے بارے میں، ادھر شمس کو برت وہی دن من قدرت وہی دن جی مار سورت وہی در اشار اترت وہی در بہوش ہوشرت، یہ سب قیامت ادھر سما ان فطرت وہی در کبا کے منتصرت وہی در بہار، سب قیامت کے بارے میں. کتنی پوری پوری صورتیں جو ہے، ایک تو سورہ قیامت ہے ہی ہے، دوسرے اس میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے. میں نے سنا ہے حضرت امام محمد صاحب کہتے تھے کہ ماں سید امین صاحب جمعہ کے بعد بیان کرتے تھے، اور یہی سورہ پوری اسی کسی بھی پڑھتے تھے، اور اثر ہوا تک ایک مسجد پر بیٹھ کے بیان کرتے تھے. تو ہمارے بزرگان دین علماء کرام قیامت پر بھی گفتگو کرتے رہتے تھے، جو آج کل کم ہو رہا ہے. قیامت آنے والی ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ڈرتے تھے، جمعہ کے دن آئے گی قیامت، آج ہی نے قیامت آ جائے، جبکہ خود علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت انہیں علامات کے بعد آئے گی، لیکن جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے. یہ طبعی چیز تھی، جب کسی چیز کا یقین بھی ہوتا ہے تو ادھر تک شاید پہلے نہ آ جائے، کوئی صورت پیدا ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حال سے ظاہر کیا کہ قیامت سے ڈرو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قیامت سے ڈرنے کی بھی توفیق. یقین سب سے بڑی یقین ہے، قیامت آنے والی ہے. جب قیامت کا یقین ہوگا تبھی تو جزا و سزا کا بھی یقین ہوگا، ڈر ہوگا. اور جب یہ سمجھے کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو جو چاہو کرو. اس وجہ سے بنیادی عقیدہ قیامت کا، اور اس عقیدے سے بہت سی اصلاحات ہوتی ہے، اسی عقیدے کے بعد ہی اصلاحات ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جیسے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، قیامت پر ایمان کی کوئی چیز رہ نہیں. یہ عزت سماؤن فطرت وہی در گواہ کی منتصرت ویدل بہار ہو جاتے تھے، کیسی آیتیں ہم سب. ان آیتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو سفید کر دیا، ان آیتوں نے جو کہا ہم لوگوں کو کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہونا چاہیے، کم سے کم رنج ہی ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے کہ جو چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر نہیں. بہرحال سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت فرمائی ہے جو چیزوں کے ملنے کے وقت اس کے ساتھ جی لگائے. ترجمہ بہت اچھا ہے، تھاری ترجمہ کر رہے ہیں. سو ہم تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت فرمائی ہے جو چیزوں کو ملنے کے وقت اس کے ساتھ جی لگائے. دیکھو کس طرح فرمایا، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ نبی بات ہے. دیکھو ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی اس مال پر جی لگا بیٹھا جو دیا اللہ تعالیٰ نے، جی لگا بھائی بہت اچھا ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ اس کے خلاف اگر ہوا تو جی میں کیا ہو گیا، ناگواری کا اظہار کیا، بہت برا حال ہے. یہ تقدیری بات ہے، ایمانی بات ہے، اس کو بھی تو لینا ہوگا مجھے. جب یہی درست نہیں ہوگا تو آگے کیا ہے، کوئی نماز روزے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل تو قیامت پہ ایمان اور جزا اور سزا پہ ایمان. جو چاہتا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت کی آیات کو نازل فرمایا، بہت سنایا میں نے حجت اللہ علیہ بارگاہ میں لکھا، تاکہ دوزخ کی آیتوں کو سن کر کے دل اس کا لرز جائے، خوف زدہ ہو جائے. جب خوف زدہ ہوگا تو معاصی کے قریب جائے گا. اسے جنت کے یقین کی جنت ہے. جب جنت کی نعمتوں کو سنے گا تو دل میں یقین آئے گا جنت کا, تو جنت کا شوق پیدا ہوگا, تو ہمارے صالح کا نام اس کے لیے آسان ہو جائے گا. معلوم ہے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر بھی ہونا چاہیے. مولانا عبدالمجید دریاوالی ایک آدمی سنائے تھے, مولانا عبدالمجید دریاوالی نے جا کے بات حنی عبداللہ سے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا تو بہت ذکر ہے لیکن مولوی اتنے ہی بیان کرتے ہیں, جو لفظ رہتا وہی کہتا ہو جو مجھے یاد ہے بھائی سنا وہی ہے, یہ مولوی لوگ تو نہیں بیان کرتے. تو بات ہم نے کہا ہاں بھائی بات تو یہی ہے. وہاں عبدالمجید دریاوالی سے بیا کہا کہ حضرت قرآن میں تو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر آتا ہے لیکن مولوی لوگ تو نہیں بیان کرتے. کیا بات تو یہی ہمارے بہت پیار کرتے تھے, مجھے بہت پیار کرتے فرماتے تھے. میں خیر ہے کہ عالم اقتصاد نے بھی کہا یہ کہ امت کو راہ راست پر سوائے دوزخ اور جنت کے ذکر کے نہیں لایا جا سکتا. امت کو راہ راست پر لانے کے لیے دوزخ اور جنت کا ذکر کہاں آتا ہے, نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو قرآنی چیزیں ہیں موائل ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنے کی توفیق ہے. ماتھا رہی دیکھو کس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ. اصل مؤلف نے کیا نہیں حضرت تاریخ ترجمہ کر رہے ہیں. دیکھو کس طرح فرمایا وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ, یعنی اس مال پر جی لگا بیٹھا ہے, اس مال پر جو مال دیا ہے سب کچھ یہی ہے. مال جتنا مل رہا ہے دیکھیے کتنا حص بھی بڑھ رہی ہے, تباہ بڑھ رہی ہے, حص بڑھ رہی ہے مال کی. حب دنیا راس و کل خطی ہے, یہ سب مال کی محبت میں ہو رہا ہے. وہ صاحب کیا ہو رہا ہے, کوئی کروپتی ہوتی ہے کم مال کتنے پتی ہے لیکن مال کے ویسی حریص ہے جیسے پہلے شروع میں تھے, کوئی فرق نہیں بلکہ اور زیادہ بڑھتا ہے. جب اس چسکا کی بیماری ہو جاتی ہے پانی کی تو جتنا پانی پیتا ہے اتنی پیاسا بڑھتی ہے. دن یہ دنیا کی محبت جب دل میں آئے تو سمجھ لو کہ بڑھے گی گھٹے گی نہیں, پہلے نکالو. ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے کہا جوان آدمی نے کہ حضرت آپ کی تو ہر سے دنیا بڑھ گئی ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے ہر سے دنیا ہے نا, ہر سے دنیا طول عمر یہ بڑھ جاتی ہے, بڑی بڑی امید ہے. تو آپ کی طول عمر تو جوان ہو گئی ہوگی حدیث کے روح سے. حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا تو ایسی جوان ہو جاتی ہے. تو بوڑھے آدمی بھی عارف آدمی تھے, معرفت کے اعتبار سے وہ جوان تھے. میں بڑھے گی وہ جوان وہ چیز ہوگی جو پیدا ہوگی میرے اندر, پہلے ہی میں نے اصلاح کیا, وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو جوان کیا ہوگی. یہ میں نے حدیث سنا ہے. اس وجہ سے اصلاح کی ابتدا سے ضرورت ہے. بولتا ایک انگریز لکھتا ہے کہ جب بچہ سسکاری سمجھنے لگے تو تربیت شروع کر دو. تو وہ اس کی تربیت جو بھی ہو ہم کو بھی چاہیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سے شروع کرو. ان کے کیا ہے کہ ابتدا اللہ سے کراؤ ہے, کچھ حدیثیں ہے بچے کے زبان سے سب سے پہلے یہ تربیت ہوئی کہ نہیں. اللہ خود لکھا ہے تربیت اولاد جو ہماری کتاب ترجمہ جی ہم نے کیا ہے, میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے بچے کو یہ سکھاؤ کہ اللہ ہے, اللہ کے وجود کو تسلیم کرا, سب تربیت آسان. یہ تربیت ہوئی کہ نہیں جتنے لوگ کرتے ہیں. جب میں نے تربیت اولاد لکھی مولانا تو سید ہاشمی کو پیش کیا دلی میں, بہت بڑے لیڈر سے, کہا کاش کہ تم پہلے لکھ لیے ہوتے تو ہم اپنے بچوں کی تربیت اس لیے کرتے. اور باقی کوئی پوچھا بھی نہیں, کتنے لوگ جانتے تربیت اولاد. مفتی رام الدین صاحب نے علی میں کتنی تعریف لکھی ہے لیکن اپنے لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھی کہ دیا ہم کتاب. تربیت اولاد کے سلسلے میں ویسی کتاب لکھی نہیں گئی تھی, اللہ نے مجھے توفیق دیا کہ اس کی تفسیر کیا چھپی گئی. انگریزی میں بھی چھپی ہے, گجراتی میں بھی چھپی ہے, بنگلہ دیش میں چھپی ہے, کتنے لوگ معلوم. ہماری کتابیں نہیں معلوم, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم دین صحیح عطا کرتا ہے. تو بچے کو شوشکاری انگریز لکھتا ہے کہ جب بچہ شوشکاری سمجھنے لگے تو اسی وجہ سے تربیت شروع کرو. ایک انگریز جیل میں تھا, بہت دنوں کے بعد جب چھوٹا ہے, اس میں ہے سب, بہت دنوں بعد جب رہائی ہوئی جیل سے تو کہا آپ نے کیا فائدہ پایا کیا نقصان پایا جیل میں تھے. کہا نقصان یہ پایا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکا جیل کی وجہ سے, یہ نہیں کھانا نہیں ملا, یہ نہیں ملا. اسے کہا جو قول آ کر ہمارے علماء نقل کرتے رہتے ہیں, اس انگریز نے کہا جیل میں تھا کئی سال تک کہ تم نے کیا نقصان کیا, کیا فائدہ ہوا کیا. اس نے کہا کہ ہم کو رنج اس پر ہے افسوس کہ اس زمانے میں جبکہ ہمارا بچہ چھوٹا تھا, ہم جیل میں تھے, اس کی تربیت ہم نہیں کر سکے. ہم لوگ ساتھ رہتا تھا جانے میں, باقی میں نے دیکھا ایک عورت تھی انگریز, اس کا بچہ تھا اتنا بڑا, جب بھی وہ کوئی چیز کرتا تھا فوراً نکل کرتی تھی. اب ہم لوگ کیا کریں, کوئی حرکت ایسی نہیں کی جو نہ شائستہ ہمارے نزدیک ہو اور تو نکی اس نے نہ کیا ہو. جانے تو کرارا جانے بھی کہا جا رہی ہے بھائی, اس میں آپ تربیت کی بہت. میں گیا کرارا میں, بہت بڑا ایک منسروا ایک مدرسہ ہوٹل ہے, انہوں نے کہا ہمارا نا ہمارے یہاں تربیت کی بہت کمی ہے, ان لوگوں کے آنکھ نہیں روکتے گا, ان لوگوں نے تربیت اس کی اور سب خباست اپنی جگہ ملے گی تعریف ہوتی ہے, وہ خباست اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرتے ہیں جو کرتے ہیں. اس طرح پر ہماری تربیت ہونی چاہیے بچوں, ہم رعایت کرتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ساس امر اولاد کو اپنے اولاد کو نماز کا حکم کرو, جب وہ ساس سال ساری سال سات سال اور دس سال کے بعد ان کو مارو ضرب. کتنے لوگ ہیں ہمارے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حضور نے جو تربیت, اب ہم شکایت کرنے کا منہ نہیں رکھتے, ہم نے تربیت اگر کیا ہوتا نہ ہوتا تو ایک بات تھی, تربیت ہی کر دیا. سب میں کوتاہی ہے بول صاحب, اپنی کوتاہیوں کا استحضار کرنا چاہیے. لڑکے بڑے ہوئے آتے ہیں حضرت, کیا لوگ کہتے ہیں میرا لڑکا کہنا نہیں مانتا. کہا تم نے ایسی تربیت ہی نہیں کی کہ وہ کہنا مانتا. بہت کہتے تو پوری بھنس کہتے, تب یہ مربی تھے وہ بارہ زیادہ نہیں, یعنی اس مال پر جی لگا بیٹھا ہے. اور اگر اس کو سمجھ ہوتی تو سوائے اللہ کے کسی چیز سے دل نہ لگاتا. دل نہ لگاتا, دنیا بڑی بے وفا ہے, یہ ایک گود میں نہیں رہتی, روزانہ بدلتی رہتی ہے. اگر اس کو سمجھ ہوتی تو سوائے اللہ تعالی کے کسی چیز سے دل نہ لگاتا اور صرف اللہ ہی کے ساتھ اس کا جی لگتا. اللہ ہم سب کو یہ حال عطا فرمائے. یہ خانقاہیں, یہ مدارس سب اسی لیے ہیں کہ اللہ سے جی لگ جائے. فرماتے تھے, میں نے سنا ہے, شاید حضرت ہی سنا ہے, تھانا بھون کی خانقاہ ایسی تھی کہ ہر وقت ذکر کی آواز آتی رہتی تھی, ابھی گھنٹہ ذکر بھی جھیل کے. اور فرماتے تھے خانقاہ ہر ہر اینٹ ذکر اللہ سے منور ہے. میں نے کچھ سنا خانقاہ وہی نجم حسن جو آئے تھے, سناؤں گا کبھی. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ذکر اللہ کی آواز نہ آتی ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی عید ایسی نہیں جو ذکر اللہ سے منور نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان حضرات بزرگوں کے جگہوں کو باقی رکھے, باقی رکھے اینٹ پتھر تو پتھر, ذکر شکل کو باقی رکھے, باقی جو خصوصیات. اس چیز پہ جی لگا بیٹھا خدا کر رہا ہے. وہ اصحابہ خیر مان نبی, اگر اس کو خیر ملی تو اس کی بھی سب مگن ہے. مل گیا ہم کو اتنا روپیہ, مل گیا پیسہ, مل گیا جائیداد ہو گئی, اندلس کی سلطنت جو گئی ہے اس کا واقعہ میں نے لکھا بھی ہے, مفتی تقی صاحب نے لکھا, وہ تفسیر ہے. اندلس کی حکومت پہ جب قبضہ کرنا چاہا انگریز نے, قبضہ کر ہی لیا تھا, بولے وہ ایسا ہمراہ ہے, وہ راستہ ہی نہیں تھا کہ وہاں تک جا سکے, لیکن انہوں نے دوستی کیا عبداللہ سے جو وہاں کا بادشاہ تھا, دوستی کرتے کرتے چاہ کی دعوت دے دیا انہوں نے, اب راستہ نکلے اسے وہاں تک پہنچنے کا, پہنچ گیا, بڑھایا اور کسی چیز پر دستخط بھی کرا لیا اور کہا کہ اب یہاں سے نکلو. کہا کہ اب یہاں سے نکلو. کہا کیوں؟ کہا بس یہ ہمارا ملک ہے, یہ تمہاری دستخط ہے, اب نکلو یہاں. رونے لگا عبداللہ. اما سے کہا کہ اما اب کیا ہوگا, ہم کو لوگ نکالنا ہے. اندلس کی حکومت 900 سال حکومت رہ چکی, دوستی میں چلی گئی حکومت. کہا بیٹا اب نکلو, یہ تمہارے عمل کا خمیازہ ہے, تم نے اپنے باپ کے ساتھ بیعت بھی کیا اس کا نتیجہ, فلا بزرگ کو تم نے قتل کرا اس کا نتیجہ, دو چیزیں بیان کر, نکلو رو نہ عورتوں کی طرح. اندلس کی حکومت اس طرح گئی, سلطنت مغلیہ بھی اسی طرح گئی. میں نے لکھا, مجھے لکھے گا, سلطنت مغلیہ بھی اسی طرح گئی. شاہ عبدالعزیز صاحب جاتے تھے, اتنا بڑا سراج الہند ہندوستان کا چراغ, اس کے پیچھے گنڈے چلتے تھے دبلی بجاتے ہوئے اور حکومت شریک رہتی تھی. شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ قرآن لکھایا ہے, یہ کو کھڑوا دیا. اب اپٹن مدیہ چھکری کا سب بس ہو گیا شاہ عبدالعزیز کا, اس طرح حکومت میں لکھا, وہی بھی لکھا ہوگا دیکھ دے گا. اندلس کی جیسے حکومت گئی ویسی بےعدبی کی گئی ان حضرات کے ساتھ. شاہ عبدالعزیز صاحب تقریر کر رہے تھے جامع مسجد میں, ایک انگریز گیا, اتنے ماہر تھے کہ ہر فن میں ان کو اس عجیب مہارت کی کمال, جہاز کے پرزوں تک کو جانتے تھے. حضرت شاہ صاحب سے تقریر کر چکے تو انگریز گیا ان کے یہاں, سب ان کی حکومتیں ہو گئی. کہا آپ کی حکومت ہمارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ شاہ عبدالعزیز صاحب پوچھا انگریز نے کہ آپ کی حکومت ہمارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ خاموش تھے. کہا آپ جیسے گوشہ نشین ہو گئے اس وجہ سے حکومت ہمارے ہاتھ میں, نہ اہل آ گئے یہاں پر, نہ اہل آپ لوگوں کی جگہوں کو نہ اہلوں نے لے لیا, اسی بنا پر آپ کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ گئی. بے ادبی, سوائے کبوتر بازی اور ان سب چیزوں کے علاوہ کچھ رہ نہیں گیا. اندلس کی حکومت کے جانے میں اب ہوتے مغلیہ کو کوئی فرق نہیں, آپ دیکھ لیجیے دونوں ملا لیجیے, اور جو بھی حکومت گئی ہے وہ اسی طریقے سے گئی ہے, معاشیت اللہ کی نافرمانی مست ہے. جہاں دار خان تھا 6-6 مہینہ قلعہ سے نکلتا نہیں تھا, نالائق. ایک کنور سنگھ عورت تھی اسی کے پیچھے پڑا رہتا, 6 مہینہ جب نہیں دیکھے گا قلعہ. قلعہ کہاں ہے؟ اب ہوائی اڈا تو لکھا ہے کہ فلاں کی حکومت, حکومت مملکت شاہ عالم از دلی تا پالم, بس اتنی حکومت اسی میں مست. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اپنی نعمتوں کی قدر اللہ نعمت دے, یہی کہہ رہے ہیں, یہ کوئی الگ بات نہیں ہے, بالکل اس کی مثالیں ہیں. سب فرماتے ہیں اسی طرح اس شخص کی بھی مذمت فرمائی جو ان چیزوں کے گم ہو جانے کے بعد مغموم ہو, آیا تو مغرور ہو گیا, گئی تو مغموم ہو گیا, مغرور ہو گیا یہ بھی برا. اب مغموم کیا ہوتے ہیں؟ وہ نہ صحابہ تو فطر, فطر کی تفصیل ہے اس مرغوب چیز کا گم ہو جانا جس سے جی لگا تھا, فتنہ یہی ہے. وہی نہ صحابت اور فطر کی تفصیل ہے اس مرغوب چیز کا گم ہو جانا, جو مرغوب چیز تھی ختم ہو گئی, یہی فتنہ ہے. حکومت ہی ختم ہو گئی, بادشاہت ہی ختم ہو گئی, رونے کی بات ہے. جس سے جی ان قلب آرازی یعنی اس کی عقل متحیر ہو جاتی ہے. جب آیا تو مست ہو گیا اور جب گئی تو متحیر ہو گیا. یعنی اس کی عقل متحیر ہوتی ہے اور نفس بھول جاتا ہے اور قلب غافل ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں. اللہ کی معرفت ہوتی ہے, اس کی قدرت کی معرفت ہوتی ہے, تو کبھی ایسی صورت نہیں ہوتی. اللہ کی معرفت کو بھلا دیا, سب کچھ بھلا دیا تم نے. اللہ سے تعلق کو توڑا, سب سے تعلق توڑ دیا, کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نصیب نہیں. اگر اللہ کو پہچانتا, اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تو اس کا موجود ہونا تمام موجودات سے بے پرواہ کر دیتا. اللہ موجود ہے, وہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ہمارے بزرگوں کو یہاں تک فرشتے پہنچے, ہر لی حاجت تم کوئی حاجت ہے حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے. اللہ پر نظر, وہ دیکھ رہا ہے, وہ ہماری مصیبت کو بھی دیکھ رہا ہے, ہماری آزمائش کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ جو چاہے کرے گا آپ کی حاجت نہیں. جبریل سے کرے گا آپ کی حاجت نہیں. موحد عیسو کرتے ہیں توحید. یہ حال ہو جائے تو آج مسلمان مگر ہو جائے. اگر اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی, اسی کے لیے سب کرایا جاتا ہے. اللہ کی محبت, اللہ کی کار فرمائی, اللہ کی مہربانی, اللہ کی طرف سے آتا ہے کیا امتحان, ان سب آزمائش, یہ سب چیزیں مستحضر ہوں تو انشاءاللہ بندہ پریشان نہ ہو. یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں. اگر اللہ کو پہچانتا تو اس کا موجود ہونا تمام موجودات سے بے پرواہ کر دیتا اور اس کے باعث ہر مخلوق سے مستغنی ہو جاتا. جیسے گئی گئی, جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں ہے صبر کرو. یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. شکر اور صبر دونوں بازو ہیں, اسی سے آدمی اڑتا ہے اس سے میدان میں, اسی صبر سے اور شکر سے. کوئی مصیبت آئی, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن کا عجب حال ہے, ان اصابت و سرا شکر. اگر اس کو خوشی کی چیز پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو ثواب دیا جاتا ہے. حدیث, وہ ان اصابت و ذرا, اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تبھی ثواب دیا جاتا ہے. عجب عجب عمر المومن, مومن کا معاملہ عجب ہے. حدیث سنے کر کون بیان کرتا ہے, مومن کا عجیب معاملہ ہے. یہ حضرات کیسے سب چیزیں دیکھی گئے مولا ہی پکڑی جاتا. اگر اس کو سر رہا خوشی کی بات پہنچی شکر, یہ نہیں کہ مغمون ہو جائے. وہیں سر رہا ذر رہا صبر کرتا, یہ نہیں کہ مغمون ہو جائے, لائی سے بدن ہو جائے, یہ نہیں. مومن کا کام سب سے بڑا رضا ہے. نعمت ملی اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی مصیبت آ جائے صبر کرو, اسی سے بڑھو گے. یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ نہیں, مطلب قرآن حدیث کا رہا ہے, کوئی کسی بزرگ کا مقولہ نہیں, ترجمہ صرف ہے. بات تو حضرت اللہ کی ہے, اللہ کی. اور تشریح جو میں کر رہا ہوں وہ بھی تو قرآن حدیثی حدیث. اس کی اگر اللہ کو پہچانتا تو موجود ہونا تمام موجودات سے بے پرواہ کر دیتا اور اس کے باعث ہر مفقود سے مستغنی ہو جاتا. ہر انسان پہ ایسی چیزیں پڑتی ہیں, مجھ سے آتی بھی اور جاتی بھی ہیں. بہت سی چیزیں مفقود ہی ہم لوگوں سے. اللہ کو بھروسہ, کب جائے بیٹھے ہم لوگ آرامی سے ہیں, کوئی جاندار نہیں. یعنی اس کی عقل متحیر ہو جاتی ہے اور نفس سب کچھ بھول جاتا ہے جب اسی بات آتی ہے. اور قلب غافل ہو جاتا ہے. نعمت آئی تب بھی غافل، مصیبت آئی تب بھی مستحق پریشان. یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں، وہاں تھانی تجمہ کر رہے ہیں. عربی کی بات کتنی زبردست ہوگی بارہ. مجھے وہی خوشی ہے کہ میں تین بزرگ کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں، عطا اللہ اسکندری، ماں حضرت عائشہ، ماں تھانی، تین بزرگ کی توجہ جو ہر ہر لفظ میں تین آدمی کا لقب ہے آل اللہ. اور یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے معرفت اس کو نصیب نہیں، اور اللہ کو پہچانتا تو اس کا موجود ہونا تمام موجودات سے بے خبر کر دیتا، بے پرواہ کر دیتا، اور اس کے باعث ہر مفقود سے مستغنی ہوتا، مفقود نہیں گم چکا گیا. اور جسے اللہ کو نہ پایا اسے کچھ بھی نہیں پایا. یہ بہت شعر گزار کے لوگوں کو پسند ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. بہت عمدہ شعر خوش ہو جاتے ہیں گزار کے لوگ، یہ اردو کو سمجھ لیتے ہیں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. اسی کی معرفت کے لیے بھیجا گیا. لوگوں نے ترجمہ ہی کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صاحب جائے ما خلقت الا ليعبدون ہے، ليعرفون ترجمہ کیا ہے جلال نے، معرفت ہی کے لیے. اللہ اپنی معرفت ہم کو عطا کرے، سب اس کی طرف سے ہے. جو کچھ اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کسی چیز کو گم نہیں کیا، اللہ موجود ہے. اور جس نے ایسی ذات کو پا لیا جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اس کو کیوں کر کہیں اس نے کسی چیز کو گم کر دیا. اللہ من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کو گیا اللہ مکون نہ نام بجالنا لکھا، یہی ہے کہ مکون آپ ہمارے بجائیے اللہ مکون بجال اور ہم کو اپنا بنا لیجیے. یہ پوچھ رہے تھے اللہم ارض ہی ورض نے، اللہ ارجنا ورض نے، اللہ ہم کو راضی کریے آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اور جسے ایسی ذات کو پا لیا جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہو، اس کو کیوں کر کہیں کہ اسے کسی چیز کو گم کر دیا. اور جس نے مجھے سے اشیاء کو پا لیا، مجھے جو اشیاء تمام چیزیں جس نے پیدا کیا اس کو پا لیا، اس کو کیسے کہیں کہ اسے کسی چیز کو گم کیا. اور جسے ایسی ذات کو پا لیا جو ہر چیز میں جل وغیر ہے، ایسی ذات کو پا لیا جو ہر چیز میں جل وغیر ہے، اس کو کیسے کہیں کہ اس کو کوئی چیز گم ہو گئی. تو سب پائے ہوئے بس ماں سے اللہ اہل معرفت کے نزدیک، بس ماں سے اللہ اہل معرفت کے نزدیک یافت نایاب کے ساتھ مفرو نہیں ہوتا. بس ماں سے بس ماں سے اللہ جو اللہ کے علاوہ ہے اس کے پانی نہ پانی کو اس کو غم نہیں. بس ماں سے اللہ اہل معرفت کے نزدیک یافت نایاب، یافت وہ نایاب کے ساتھ موصوف نہیں. تو سب کچھ جب اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، کوئی چیز رہے نہ رہے اسے، یہی مطلب شاید. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، جب خدا کو پا لیا سب کو پا لیا ہے. کیونکہ اس کی احدیت ثابت ہے، کیونکہ اس کی احدیت ایک طرح. اسی طرح کوئی چیز مفقود بھی نہیں، کیونکہ مفقود وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے موجود ہوئی ہو، اور اگر نجات وہاں پھٹ جائے اٹھ جائے تو معائنہ ہو جائے کہ اشیاء عالم موجود نہیں، وہ موجود ہی نہیں تھے. جو چیز موجود ہے وہ موجود تھے ہی نہیں. حقیقت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس چیز پر قائم دار رکھے. واحد اللہ فإن التوحید راس الطاعت، اللہ کی توحید اختیار کرو، راس الطاعت یہی ہے. شرک سے بچو، بدعات سے بچو، ماں سوائے اللہ کی نظر کرنے سے بھی بچو. حضرت حسن کو کوئی آنے والا تھا کیا 12,000 کا لفظ بھی ہے، خواب دیکھا، تم نے دوسری طرح نگاہ کیوں کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھا آپ نے، خدا سے مانگا. بہرحال یہ تعلیم و تربیت تھی نبی کی، اور ہر نبی کی یہی تعلیم ہوتی ہے، اس کے اجتماع میں ہر ولی کی یہی تعلیم ہوتی ہے. جہاں یہ تعلیم ہو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے بلکہ کتاب و سنت کے تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کے طور پر عمل فرمائے، اور اللہ اپنی نسبت، اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو سرسار فرمانے. یا اللہ دوسروں سے نگاہیں ہمارے ہٹ کر ہماری نگاہوں کو اپنے ذات پر، اپنے عطیہ پر، اپنے نعمتوں پر مرکوز فرما دے، ثابت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا بنا. اللہم کن لنا و جاننا لگا، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنائیے، یہ ہمارے دل کا حال بنا دیجیے، بلکہ مقام تک پہنچائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.